Bismillahirrahmanirrahim. Önce inşallah hepinizin barınız mübarek olsun hepinizin inşallah. Rabbim inşallah gerçek barınma nasip edersin İslam alemine inşallah der. Şimdi bayram aslında sevinç, ferahlanma anlamına geliyor. Mekke döneminde bayram yoktu İslam'da. Mekke döneminde. 13 sene Mekke'de İslam'ın ilk yarısı, yarıdan çoğu, orada bayram yoktu. Neden? Müslümanlar orada bağımsız, hür değil mi? Müslüman azınlık orada, cemaati baskı altında Müslümanlar. Niye sevmişsinler ki böyle? Niye sevmişsinler derler. Yani günümüzde de ne yazık ki bayram anlamı kalmadı mı derler. Bir de bakıyorum artık bayrama denmiyor artık. Böyle, tatil deniyor de buna böyle. Tatil geliyor, tatil çıkacağız. Yani bayram artık değiş tatil olmadı. Allah korusun böyle. Yani. İnşallah her gecenin bir sabahı var muhteremler. Mutlaka her zorluğun, güçlüğün bir kolaylığı var. Üstünün yusra gülü ayet-i kerimede. Her üstünün, güçlüğün bir kolaylığı. Her sıkıntının bir ferahı var. Her zahmetin bir kolaylığı var, aydınlığı var. Bu kesin muhtemelen böyle böyle. Kesin böyle. Bu felek döndüğüne göre, alem böyle ferahlar döndüğüne göre işi böyle kalmaz muhtemelen böyle. Yani şu anda tabii Allah bilir, gayb-i bilir böyle. Artık yani küfrün geriye dönüşü başlıyor böyle. İbri elhamdülillah öte dönüyor artık muhtemelen böyle. Dönüyor böyle. Bu Rabbim diledi mi Allah öyle kolay muhteremler. Yani şu an Türkiye'nin durumu çok zor böyle. Yani dünya karşısında böyle. İçten dışta. İçten dışta dünya karşısında. Bununla başarılmaz yani. Sebep olarak bakılırsa böyle. Ama Rabbim diledi mi eder muhteremler böyle. Eder. Şimdi gelelim inşallah. O yüzden okumuşlar inşallah. Aş-ı Şerif'in başına başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Men cae bil hasenati diye başlıyor ayet-i kerime. Oradan başlıyoruz. Men cae. Men bir kimse. Cae geldi. Buradaki men de şart anlamı vardı. Şart anlamı vardı böyle. Men cae gelirse. Yani gelirse. Nereye gelirse dünyadan ahiret alemi giderken. Giderken var derdi. Yani dünya denen bir şey gerçekte bir hayal. Ödeye Allah dostları. Zil hayal diyorlar. Zil hayal diyorlar. Zil hayal. Zil gölge. Böyle. Bir gölgelik, bir hayal. Dünya böyle. Nitekim her zaman devamı değişiyor bu hayaller, gölgeler. Devamı değişiyor hayaller muhtemelen böyle. Bahar geliyor, ağaçlar yeşilleniyor, otlar çıkıyor, çay içimen çıkıyor, açıyorlar. Bir farklı bir hayal görüntü. Kalıyor mu? Kalmıyor muhtemelen böyle. Arkadan çiçeklere sarılıp soluyor. Ağaç yapmanı döküyorlar, sarıp döküyorlar böyle. Ağaçlar kuruyor. Bir iskete dönüşüyorlar. O bahane oldu, oldu bir hayal muhteremler. Yani hayat da aslında bunun gibi. Ölen insanlara bakılır zaman ölenlere. Herkesin yakını ölmüştür, mutlaka ölmüştür. Şimdi açıp mezara bakılsın, yok orada o mezara. Yok mezar yok muhteremler. Ya buraya bunun mezara burası. Bak, yeri belirli. Hatta izin alınmış, etraf çevrilmiş. Yani tapulu yeri diyelim. Buraya gömüldü. Ama ağaç bak yok. Nereye gitti bu? Toprak olur muhtemelen böyle. Toprak olur böyle. Yani insan denen varlığın da bedeni o da bir hayal böyle. Bir bitki türü gibi böyle. Çiçek gül gibi. Bir gül açıyor, çiçek açıyor. Sararıyor, soluyor, kuruyor, dökülüyor. Toprağa karışıyor. Vallahi sıfırlıyor muhtemelen böyle. Her şey aslan dönüyor böyle. Yani insan denen varlık da, insanın bedeni de kime gelmiş bu dünyaya böyle? Dünyaya sığmayanlar, derebeyle, krallar, şunlar, bu imparatorlar vardı böyle. Dünyaya sığmayanlar, güçlü pehlivanlar, şunlar bunlar gelmişler. Açıp bakın mezara şimdi, mezarı toprağı bir şey yok böyle insan böyle. İşte kim ki dünya ahiretlerine giderse, ne ile? Hasene ile giderse, hasene. Hasene hüsnünden geliyor, güzellik. Güzel şeylerle gelirse, güzel şeylerle. Nedir bu güzel şeyler? Allah katında Celle Celaluhu. Bize göre değil mi? Bize göre değil böyle. Allah katında, peygamber katında güzel olan şeyler. Buna tabi iman da giriyor, ibadet giriyor, ahlak da giriyor buna böyle. Her şey buna giriyor böyle. Yani sözü güzel, davranışı güzel, hareketleri güzel. Her bakımdan her şeyi tam dörtü güzel. Böyle. Güzel şey gelirse. Herkes tabi tam olmaz muhtemelen böyle. Sahabeler bile her peygamberimizin ancak bir yöne varış olur. Sahabeler bile. Sahabe muhtemelen böyle. Onlar bile her biri Hazreti Bekir başka yönüne, Hazreti Ömer peygamberimizin başka yönüne, Hazreti Ali başka yönüne baktı mı Osman böyle? Hüzeyfe Hazretleri mesela sır olarak başka yönüne böyle. Bak sahabeler bile hiçbiri Resulullah'ın tam olamadı, kopyası olmadı. Her bir sahabenin, peygamberimizin ancak bir yönüne ona varis oldu. Hep ona yolda böyle. Hepsi toplayınca Resulullah ahlakına çıkıyor, meydana çıkıyor ahlakına. Hepsi toplayınca böyle. Kim bu dünyada iyi davranırsa derler. Önce inanç, iman bu. Bu şart mı derler. Bu olmayıp şey olmaz. Hepsi boş kalır böyle. Allah'a iman olmayan kişi ahlakı da iyi olsa, eli açık da olsa ne yaparsa yapsın cennete girmesi ona haram olur derler. Giremiyor cennete giremiyor böyle. Peki boşta mı iş yaptıkları, iyilikleri boşta geçmiyor. Ama sevap alamıyor. Ne olacak? Cehennemde azap hafifliyor. Neye benziyor bu? Mesela günümüzde mahkeme dedim böyle. Hakimlere bir şeyleri var, yetkisi var. Mesela böyle. Hakimlere. Eğer o sanık olan kişi iyi davranırsa mahkemede indirim hakkı var değil mi böyle? Yani suç affedilmiyor. Böyle. Yine ceza su yiyecek ama ne oluyor? Bir indirim oluyor mesela. Şu kadar çıkıyor, indiriliyor. İyi davranışan dolayı böyle. Yani bir örnek olarak demek ki bir kafir de Allah korusun, bir ateist de, dinsiz de dinsiz olmakla beraber ahlakı, davranışı iyidir, Müslüman zararı yoktur. Hatta iyiliği de yapar sever kişi sevap alamıyor, yani gidemiyor, indirim yapıyor bu sevap edenler. İndirim yapıyor böyle. Mesela yandakinin ısısı, ateşi 10 bin derece ise bunu mesela 8000 iniyor böyle. Deresin kısımızda böyle. Bir insan dünyada iyilik yaparsa, bu tabi dünyada bu sevabı yazılıyor, amentin yazılıyor. Bir hasene, iyilik yaptı kişi böyle. İki kat namaz kıldı, Fatih-i Şerif okudu, bir fakire bir sadaka verdi, birine bir selam verdi, hasta ziyaretine gitti, mezara gitti, birisini dolaştı. Bir garibe yardım etti. Her neyse iyilik etti Allah katında. Felehu o kimse vardır. Aşrı en saliha. 10 katına başlıyor. Bire bir yakma İslam'a. Bu Rabbimizin rahmeti gazabına geçtiğinin tecellisi oldu. Rabbimin rahmeti Hadis-i Kutsi'de geliyor öyle. Velham biliyor. Gazabım rahmetim rahmetim gazabına geçtiğinin rahmeti. Allah'ın gazabı rahmetten fazla olması hikmeti böyle. 1-10. Neden böyle oluyor? Mahşerde sevabı ona kalktı en aşağı. Bu taban ama. Sınır değil bu. Taban değil bu. 1-10'dan başlıyor. Ne zaman? Eğer Allah ondan razı olmuş o halden, davranışından. Yaptı bir iş ama haram karıştı. Mesela gitti bir kadının, koya kadına sayıyor kadını. Seviyor beni mesela. Olabilir mesela halat kızı şu olay mesela bekleyince büyüktür. Ona göre saygı hep elini yaptı. Saygı yaptı. İyilik etti, el yaptı. Ama Allah'ın razı değil. Etme haram oluyor muhtemelen zaten bende. Yapılan hasene Allah'ın rızası uygunsa, İslam'a uygunsa muhtemelen o zaman verir böyle. Yoksa efendim işte ona iyilik ettim, onu ben saydım da sevdim işte, elini yaptım işte. Haram olacak bundan böyle. Yapılan iş Allah'ın razıysa ne oluyor? Biri ondan başlıyor. On kadar başlıyor. Bu tabi taban. Taban. Tabanı yok sınır böyle. Hadise geliyor oruç bahsinde 700'e kadar atıyor. Orucun sevabı ile sıyam. Onda sınır yok mu? Sınır yok böyle şey. Biri bin, biri 10 bin, biri 1 milyon. Bu nedir? İşte mahşerde bunlar mıdır hocam? Mahşerde olacak bunlar böyle. Yani şimdi sevap, günah. Bir denge var ama. İki omuzumuzda iki kefe. Başlığımı ibreye gösteriyor aslında ben. Baş böyle. İşte böyle. Terazi yani böyle. Mizan. Sağda solda böyle iki tane kefe. Buraya bunlar böyle. Baş bunun ibresini gösteriyor bunlar. Şimdi biz farkında değiliz ama muhtemelen böyle. Yani durmadan yazılıyor böyle. Sağdaki sevabı yazıyor, günah yazıyor böyle. Acaba ne yazdılar? Ne yazıldı? Acaba hangi tarafta ne var? Baksak da göremez muhtemelen böyle. Gören var mı? Var tabii. Hatta milletle konuşanlar var muhtemelen böyle. Konuşanlar anlattı ben böyle. Bir Allah dostuna biri bir sorusunu sordu. Hemen tabi cevap vermez onlar muhtemelen böyle. Hemen şu ekrana geçecek kişi daha soru bitmeden hemen cevap böyle. Neden kapı attı işin? Attı işin muhtemelen. Şimdi ne yapıyor bu? Tabi dinliyor onu. Bir kapıyı gözünü şöyle bir duruyor böyle. Bak. Kapıyı bir duruyor böyle. Şöyle başını bir sağa çeviriyor böyle. Gözü kapalı böyle. Duruyor duruyor bakıyor. Sonra şöyle gözü kapalı bak duruyor duruyor. Şöyle kalbin eğiliyor duruyor, epey duruyor. Sonra cevabını veriyor. Manevi bir şeymiş tabi böyle. Fıkıh değil mesela. Karşıki de onlar arası iyiymiş. Sizi geçiyormuş. Hocam diye niye böyle yaptın diye böyle. Ben sana soru sorunca hemen cevap vermedim verdi. Gözünü yani kapadın biraz durdun. Şöyle sana baktın durdun diyor. Son bakıp durdun, öne baktın, cevap verdin. Sorduğun sorunun cevabını bilmiyordum o anda. Sağdaki Meraike'ye sordum. Ona baktın, ona sordum diye. Sordum ama bekledim diyor. Dedik diyor, ma edri. Ben de bilmiyordum bile. O da bilmiyor melek baba diyor. Dedik melek bana ma edri. Ben de bilemiyordum böyle. Peki. Soldaki sordum diyor. O biraz düşündü diyor. O da aynı cevap verdi, ma edri. Bilmiyorum dedi bana ben. Bu sefer kalbimi gönlüme danıştım diyor. Gönlüm ona canını verdi bana diyor. Gönlüm bakma diyor. Gönlü arşa bakıyor. Gönlüm böyle. Gönlüm böyle. Her insanın gönlü arşayla açık. Böyle. Açık ama gönlü temizse. Gönlü temizse. Güzel lekeler var, postalar var, lek perdeler var, kara perdeler varsa ama gönül kararıyor, göstermiyor. Ne oluyor göstermeyince? O gönül mesela sıkılıyor muhtemelenler. Yani gönül doğasını yaşayamıyor muhtemelen böyle. Şimdi mesela bir kişiyi bir kapalı bir yere kapasalar. Mesela hücre hapsi oluyor mesela hücre böyle. Küçük bir yere böyle. Kapasalar. Ne kadar o hücre konforlu olsa, her şey olsa bile ama orada göz sıkılır. Göz ne ister değil mi? Göz ya da bakılsın böyle. Bir de şey görsün böyle. Yeşillikler, şunlar, bunlar görsün sana böyle. Gönül sıkıldığı gibi gönül de sıkılıyor böyle işte böyle. Demek ki bir insan bir iyilik yaparsa 10 katı sevap alıyor muhtemelen böyle. Başlıyor bu. Bundan başlıyor. Hemen cevabı size yedi. Kide bir günah ile gelirse, günah yaparsa, günah işlerse Felayüz illa misliha. Ancak bu misliyle, bunun cezası karşılığı, misliyle. Yani birebir. Alt noktadan böyle. Günahlarda günahlar birebir yazılıyor. Derler. Şimdi ne olacak mahşerde? Günahlar konuyor ama artmıyor. Birebir. Sevap diyelim ki eşit olmuş günah sevap işlerken dünyada böyle. Yani diyelim ki mesela bir günde 10 sevap işledi, 10 günah işledi böyle. Eşit bunlar böyle. Ama mizan eşit olmuyor bunlar böyle. Günah 10 günah 10 gün olarak konuyor, sevap ona katlıyor, 10 günah 100 günah 100 sevap olur. 10 katı. Allah'ın rahmeti kadımına geçti işin muhtemelen Allah'ın. Yani Rabbim bizi azap etmek istemiyor muhtemelen böyle. Bakın muhtemelen böyle. Etmiyor böyle. Yani bize Mevlam bunu ne buyuruyor böyle? Gayet etmek gerekiyor bunlara böyle. Aklıma bir olay geldi muhtemelen. Bir hatır, eski hatıra geldi de böyle. Medine'yle ilgili böyle. Medine'de bir zat varmış muhterem. İpekli Süleyman Efendi'ye be. İpekli Süleyman Efendi'ye biri varmış Medine'de. Ben görmedim kendisini. Ben de hemen vefat etmiş Medine'de böyle. Ama orada sevilen biriymiş Medine'de böyle. Oranın eskiler onu ondan bahsediyor onu kendisinden. Çok sevilen böyle. Ahlakı, her şeyi böyle. Yani büyük evliyullah da diyorlar o insan böyle. Onun hakkında böyle. İpekli Süleyman Efendi'ye böyle. Ben oğlumla tanıştım ben. Onu görmedim de. Oğlumla tanıştım. Bu da İpek'ten Osmanlı döneminde. Osmanlı hudut yok. Her taraf serbest. Konya'dan İstanbul'a gider gibi böyle. İpek'ten bu yeni evliymiş ama zamanında. Genç. İki çocuğu varmış. Küçük çocukları da. Hanımla beraber konuşuyorlar. Bir Medine yerleştiremeyeceğiz. İkisi de böyle. Medine mi de vereyim böyle. İkisi yanlarında alıyorum bunları da Medine'ye geliyorlar muhtemelen böyle. İkisi de ama peygamber aşık ama ikisi de böyle. İkisi de genç. Boş yok kadar böyle. Medine'ye geliyorlar. Şimdi nasıl ki balık suyu atadı mı balık doğasını yaşar mı der böyle. Yani balık sudan dışarı çıksa ne kadar yem versin, ne versen ver çırpınır mı tabi böyle. Okşanı yakıyor çünkü böyle madde. Solunum yapamıyor. Akciğer yok. Hayvancağızın böyle. Akciğer solunum yapamıyor. Nefes tıkanıyor yani böyle. Hayvan balık çırpınır böyle böyle. Aşık o makam aşıklar mı derler böyle. Bu da tabi çırpınıyor. Şu Medine'ye gelmişler. Gayet huzurda Medine böyle. Oh böyle. Gayet huzurda böyle. Harim o zaman tabi Tena Medine'ye böyle. Harim-i Şerif'te evinde sohbete gidiyorlar cemaatle beraber. Artık tam rahat ermişler böyle. Ama imtihan var muhtemelen böyle. İmtihan böyle. Ne oluyor imtihan? Kadın birden hastalanıyor. Genç kadın var. Bir şey yokken böyle. Kadın bir hastalanıyor böyle. Şu bu derken kadın rahmet oluyor. Allah korkarım kavuşmadı. Yani az kalıyor kadın Medine'de muhtemelen böyle. Hayat az yaşıyor. Ama elhamdülillah arka toprağı Medine alınmış. Arka toprağı. Herkesin mezarı belli. Herkesin muhtemelen böyle. Yani kim nereye gömülecek? Kişi özel mezar alır, hazırlar, etrafını çevirir, artık ağaç eker, şunu yapar böyle. Tabii dışına bakar, şöyle güzel, yakışıklı okunurken böyle. Ama eğer onu arka toprağına değilse, oraya gömülemez muhtemelen böyle. Nasıl olmaz böyle? Kadın da elhamdülillah oradanmış arka toprağa, cennete bakıyor. Medine mezarlığa muhtemelen böyle. Yani 10.000'den fazla sahabe vardı böyle. 10.000'den fazla sahabe, 10.000'den fazla sahabe. Tabi'in, tebi tabi'in, müşrikler, evliyalar, sülahalar artık. Yani cennetten tatlı bir mezarlık ve mezarlık muhtemelen böyle. Ama dışına bak, bizim bu mezarlıklara benzeyelim dışına ama. Bizim bu mezarlıklara ağaçlı, yeşillikler, güller, gülistanlar böyle Çok hoş yakıştı bize böyle. Bir orasını görüyorum derler. O dıştan bakınca öyle göremiyor ama. Topraktan ben böyle. Kuru toprak böylece göremiyor. Ama altı muhteremler. Altı böyle. Şimdi mesela bir hastane. Dışı bakımsız. Boyası dökülmüş. Kireci badana dökülmüş. Dışı böyle. Bakımsız dışı. Ama içi çok güzel mesela böyle. Ona benziyor. Bu tabi iki şuna böyle kalıyor. Sübhan Hazretleri. Allah rahmet eylesin muhteremler. Allah şavaş anlıyor bize inşallah. Bu şuna böyle kalıyor. Derken bir dünya savaşı çıkıyor. Savaş çıkıyor muhteremler böyle. Çıkınca rahmetli Fahrettin Paşa. Medine'nin müdafiye savunması. Fahrettin Paşa muhteremler. Medine Osman Efendi vardı. Medine Osman Efendi vardı. Allah rahmet eylesin. O Fahrettin Paşa'nın sır katibiymiş. Fahrettin Paşa'nın sır katibi. Yani gizli evlakına bakan. En güvenli adam Osman Efendi. Babası Buharalı, annesi Konyalı. Bakın Medine'ye gelip. Osman Efendi. Medine'nin gülü muhtemelen Osman Efendi. İlimde, ahlakta, her şeyde böyle. Her şeyde böyle. Yani müstesna bir insan o derler böyle. Ondan kısa bir şey bahsedeyim inşallah. Orada hastalığa vardı koyalı böyle. Bizi örtülü böyle. Orada bir çay içerdi bir akşam üzeri böyle. Çay içerken biri buna bir şey kızmış. Ne kızmışsa. Geliyor başlıyor bağırmaya. Osman'ın şöyle şey falan bunlar serse böyle. Yani tartışmaya geçiyordu böyle hakarete. Baştan böyle ses söylüyor. Bu sanki o başta da konuşuyor. Muhatap sanki bu değil böyle. Öyle hiç bakıyor böyle hiç ama. Hiç değişmiyor böyle. Tabi cevap vermeyince karşı cevabı bitiyor. Cevap verse o da tekrar yeni cevap şey yoksa buna böyle. Bitiyor böyle. Bitince ayağa kalkıyor. Tutuyor. Ne olur sarılıyor. Gel otur şöyle. Çok yoruldum diye böyle. Benim yüzüne yoruldun. Ben buna sebep oldum. Allah aşkına otur böyle diye. Çay içe getir bakalım. Şey, şey falan muhtemelen böyle. Adam tabi. Mumyum muhtemelen böyle böyle. Hiç onun kızını hiç görmemedim. Ödenim. Görmemiş böylece. Ondan çok dinledim şeyleri muhtemelen. Fahrettin Paşa ilgili böyle. Meydan son ilgili böyle. O anlattı böyle. En iyi bile o böyle yaşken. Bir de Fahrettin Paşa'nın sır katibi. Onun ağzına böyle dinledim böyle özel böyle. Sohbet yani. Var değil böyle. Sohbeti böyle. Enkeresinden böyle. Bu sefer tabi savaş çıkınca İstanbul'da yardım gelemiyor. İngilizler etrafını kuşatmışlar. Fahrettin Paşa savunma yapıyor. Bir emir subaya geliyor İstanbul'dan. Orduyu geri çek devletten. Fahrettin Paşa diyor ki Osman diyor. Alın bunu işe atın diyor. Kapıya bir yere İstanbul'da gelen subayı böyle. Ordunun duymasın diye. Bunu hapsetiyor kişi subayı böyle. Sonra sonunda şöyle bir Fahrettin Paşa Hazretleri böyle. Artık gıda azalınca, yiyecek azalınca Medine'ye boşalma kararı halkı. Sivil halkı boşaltma kararı verdiler. Trenlerle Ürdün'e, Şam'a, Halep'e, Anadolu'ya gönderdiler bunlara verdiler böyle. Her birisi böyle. Onları da gördüm ben tanışmalarına böyle. Nasip oldu o zaman o dönemde muhterem böyle. Bu Süleyman Hazretleri de muhteremler. Tabi bu da aynı şeye dahil. Mecbur göçe. Bu da dahil buradan. İki kişiyi alıyor bu da yanına. Bu da treni bindiriyor. Bu da Konya'ya yapmış vermişler. Konya'ya. Bu da Konya'ya geliyor. Trenler iniyor. Oradan çarşı camisine oraya gidiyor. Tabi bilmiyor, soruyor. En yakın cami, onu söylüyorlar. Camiye gidiyor, camiye oraya gidiyor. Öğle namazı yakınmış. Abdest alıyor. Çocuğun biri 2 yaşında, biri 4 yaşında. Ben 4 yaşında tanıştım. O adı Şaban'dı, Şaban bile. Öbürü ölmüş, genç ölmüş öbürü muhtemelen. Allah rahmet eylesin inşallah. Namaza giriyor. Sünneti kılarken boşluğu alan başlıyor. Derken sesli alan başlayınca işte büyü de başlıyor alamaya. İkisi beraber. Sesli alayınca bu sünnetini bitiriyor. Alıyor bunu dışarı çıkıyor şimdi. Yani cevap olmasın diye böyle. Çıkar dışarı bunları. Niye alırsın yavrum? Baba çok açız. Dayanamıyor açız böyle böyle. Muhtemelen trende parası bitmiş muhtemelen. Bitmiş trende parası bak muhtemelen. Yani bu sabah yemeğe gidiyor, aklım geliyor mu şu anda ben burada muhtemelen böyle. Trende parası gitti muhtemelen. Yani çocuklara bir kuru bas ekmek parası yok. Kalmıyor böyle, takır dökün ben muhtemelen böyle. Hiç yok böyle. Kendi açtılar böyle. Açtı yukarı. Ufak çocuğunu kucağına alıyor böyle. Okşuyor, sıvazı içti. Yavrumun şu çocuğu boydayken bu şekilde böylece. Zaten o da çok halim selimmiş. Çok böyle. O durumda. Bir yöne oturuyor böyle. Tabii cama çık gidiyorlar böyle. Bu camın parçasında oturuyor. Başında oturuyor. Çık gidiyorlar. Tabii bakan ilgilenmiyor tabi bunda bunlar. İki çocuk yanında. Biri kucağında. Kimse ilgilenmiyor bunlar böyle. Son bir kişi çıkıyor böyle. Genç, pek yaşlı değilmiş. Eline baston böyle. Geliyor böyle. Şuna bir bakıyor böyle. Bir bak, karşına bakıyor. Yanına geliyor. Selam ve aleyküm selam. Niye ağlıyor bunlar? İşte çocuk ağlar işte. Yok söyle. Niye ağlıyor bunlar? Neyse söyle. Niye ağlıyor bunlar? Acıkmışlar da. Onun için ağlıyorlar. O zaman buyur bize gelin diyor. Buyur bize gidelim. O müsaade sen bana diye. Ben diye sünnetini kıldım. Ama da Fransızca kılayım diyor. Zahidelim diyor. Peki diyor o kişi. Karşıda bir dükkan varmış. Zahir dükkanı. Zahir dükkanı böyle. Ben oraya gidiyorum diye. Oraya geliyor böyle. Bu sefer namazını tamamlıyor. Oraya gidiyor. Oradan tutuyor bir fayton şunu kişi. Uzatmış birisi evi herhalde. Fayton tutuyor. Bunları bindiriyor. Yolda soruyor ama şimdi bunlar. Niye aç bunlar? Niye aç kalıyor bunlar? Araşıyor çok böyle. Üzerine varıyor. Tekrarlıyor. Israr ediyor. Niye aç bunlar? Niye bunlara bir şey almadım bunlara? Alamadım. Alamadım. Tene param bitti. Artık aç bir şey kalmadı böyle. Onun için alamadım böyle. Peki diyor. O da meğer fırıncıymış bu tane bak. Fırıncıymış bu şekilde böyle. Gidiyor. Fırına gidiyorlar. Fırın üzerine de bir daire yapmış. Küçük daire. İki ay mutfak. Misafir iş yapmış böyle. İyi bir aramış bahçede. Oraya bunları çıkarıyor. İşte diyor burası bak diyor serbestir. Burası sana diyor böyle madem. Anlıyor Medine'den geldiğini. Bu daire sana diyor. Allah'ın tarafı diyor. İşte diyor tam her şey eşya tamamıştır böyle. Evine gidiyor. Hemen bir sofra getiriyor. Taze ekmek alıyor fırından. Yemek, pilav, çönüm varsa böyle. İşte buyurun bakalım. Rahim bak gönül muhtemelen böyle. Rızık değil mi? Ben Konya'da o kişi yapacak bunlara böyle. Yazılmış buna kadar. İmtihanı açtı tabi böyle bu. Yemek yiyorlar. Diyor ki şimdi buna madem sen burada kalacaksın, buraya sen buraya gönderildin diye bana bir adam lazım kasaya diyor böyle. O zaman diyor sen yanında burada çalışır mısın? Kasa durur musun kasada? Ya durayım. Peki diyor. Kasa sana teslim burada böyle. Namazı camına git gel diyor. Serbestli böyle diyor. Bu da öyle senin böyle diyor. Çalışsın kasada böyle. Çünkü sana para veririm. Peki diyor, kabul ediyor. Aradan birkaç ay geçiyor şimdi. Bahrem gelmiş. Ne bahrem artık Ramazan bahrem. Bilmiyorum hangi bahrem oldu. Bahrem gelmiş. Bahrem geliyor. Şimdi bahrem gelince bu Hüseyin Hazretleri bahrem namazına giderken sokağa götürmüyor. Giderken böyle. 2 yaşından beri. Erken de gidiyor kendisi de. Geç gelecek. Götürmüyor bunları. Bahrem namazına gidiyor. Şimdi burası çok ilginç bu durum. Burası mı başlamadı? Şimdi bu bayram namazına eve gelirken çocuklara bakıyor. Medine'nin çocukları. Yirmişler. Cicil bicil böyle çocuklar böyle. Çıkmışlar dışarıya böyle. Bizim burası gibi geziyorlar böyle. Şeker hurma topluyor mesela böyle. Onlar çocuklara bakmıyor. Şimdi bakıyor, bakıyor, bakıyor böyle. Her biri yeni bir şey giymiş çocuklara böyle. Pırıl pırıl. Cicili bicili aklına geliyor. Ben şu kıramda eski üzerine vardı diyor böyle. Böyle. Annelerin sağ olsaydı diyor, onlar bir şey yapar şey böyle diyor. Böyle. O zaman hazır giysi olmuyormuş o zamanlar. Alıp dikilmesi gerekiyor böyle. Annelerin sağ olsaydı, onlar bir şey uydurdu onlara bile diyor böyle. Bu çok hüzünlü bir şey bu şekilde böyle. Şimdi çocukların sokağa çıkacaklar, Yusuf'a eski bunları alıp böyle, böyle diyor. Tabii elde bir şey gelmiyor. Boynu bükük, eve geliyor muhteremler. Eve gelip bir bakıyor böyle. Çocukları kalkmışlar. Uyuz anta böyle. Kalkmışlar. Başla aşağı girmişler böyle. Ayakkabı hep tablo böyle. Yine kal ayakkabı böyle. Takkisi başına böyle. Tam takım böyle. Neyse artık böyle o şeyde. Pırıp yepyeni böyle başlar bu şekilde böyle. Çocuklar böylece. Çocuk hemen babamın şey yapıyor bu şekilde böyle. Tabii sevim çok yeni giyince böylece. Yarın kim, nereden, kim var bunlar size böyle? Hacı teyze diyorlarmış o şeye, Fırıncı'nın hanımına. Hacı teyze de bize bunu getirdi. O bize bunu getirdi bunları böyle. Bir küçük baba bak ben cehennem parla koydu böyle. Bizim onu gösterdi. Onu okumuşsun ben. Bak baba diye ben cehennem parla koydu böyle muhtemelenler. Ve bana da koydu baba parla böyle böyle diye. Sonra soru alan başladı bunlara muhtemelenler. Bu şeyi görünce alman başlıyor da. Biraz sonra tabii şimdi kahvaltı bir şey yemeli lazım tabii şimdi. Yine aklına geliyor. İpek Arnavut yanı halkı tabii. Onu Arnavut böyle de meşhurmuş muhtemelenler. Hanım diye sağ olsaydı diyor, şimdi bu barım sabahı diye bir anıt böyle yapardı böyle diyor. Yapardı böyle diye. Bir de bakka yapardı böyle diyor. Oturduk beraber yerdik böyle böyle diyor. Ama bugünleri görme o diyor. Bu sefer tabii ağlıyor biraz Müslüman'dan böyle. Gideyim diyor mutfağa da diyor. Bir iki yumurta kırayım diyor. Çocuk beraber bir, yapalım bir kahvaltı yapalım ben diyorlar. Mutfağa giriyor. Duruyor muhtemelen. Pesuman Allah. İki tane tepsi muhtemelen. Bakıyor, örtüyor. Biri sıcak börek. Tam içti işte, anıl börek. Biri sıcak börek, daha sıcak börek. Biri de baklava muhtemelen. Açıyor ellerini. Allah'ım diyor. Bak soruyor, kim bunları getiriyor yavrum? Haritaya getiriyor bunları. Hemşire getiriyor muhtemelenler. Bak bu namazayken, ona getirin bu şekilde böylece. Açıyor Allah'ım diyor. Bu kadar cennetler Allah'ım diyor. Bunu Resulullah konuşuyor Allah'ım diyor. Bunu Fatıma komşuya Allah'ım böyle diyor muhterem böyle. Öyle dua diye alırım böyle. Dua ediyor oku dua diyor muhterem böyle. O duaya tekrar muhterem böyle. Öyle candan bir Allah dostu dua diyor muhterem böyle. Oturuyor tabi bunlar bunu şimdi. Yiyorlar beraberce. Hem ağlıyor bu. Çünkü bilmiyor tabi mesleğine tabi. Hem ağlıyor hem yiyor bunları böyle. Hem hanım hatırlıyor tabi. Bu da olmadı şimdi böyle diye. Aradan tabi zaman geçiyor. Savaş bitiyor. Batıyor derken Medine yol açılıyor artık şimdi böyle. Yani Suudiler. Önce oraya Şerifler geldiler. Ondan sonra Suudiler, Vahabiler yani böyle işgal etti orasını böyle. Suudiler oraya gelince bu sefer bu bir boyunda kalıyor. Rahatı güzel. Çevresi güzel. Her şey güzel. Ama gönlü Medine'de muhteremler. Orada almış kartı akı toplamda. Gönlü Medine'de. Diyor ki şimdi o fırın sahibine, yine patronuna arkadaş diyor, sana bir şey diyeceğim ama diyor, sakın diye güzelme diyor. Ya bunu çok rahatım diyor. Her bakımda rahatım. Ama diyor, gönlüm Medine'de böyle diyor. Her gece rüyamda orada görüyorum. Her gece madem böyle. Resulullah beni çağırıyor diyor. Medine'ye gel diyor. Resulullah beni çağırıyor böyle. Oraya gideceğim diyor. İşte bu ağlama başlıyor diyor. Eğer diye Medine olmasa sen göndermezdin böyle diyor. Yani sen geldin, evime kasaba bereket gelir, evime huzur gelir sen gelirsen böyle böyle diye. Kasaba evime huzur gelir sen gelirsen böyle diye. Ama Medine deyince diyor, bir şey diyemem böyle diye böyle. Derken trenle gidecek tabii o zaman. Abdülhamid'in zamanında. Yok ondan sonra. Ondan sonra oluyor bu. Yani Abdülhamid yaptığı trenle yani. Trenle gidecek oraya. Bu az diyor bunun eşyalarını. Bavula koyuyor, patron tutuyor. Üstüne götürüyor. Şununla beraber. Giderken bir kese altı. Eskiden kese vardı. Yani çocukta atıyor muhtemelen böyle. Örülerdi kanına böyle. Çekerdi zeybeli bağını böyle. Ufak bir kanına böyle böyle. Bunun bir cebine bir kese para koyuyor. Yani altın mı? 25 altın lira koymuş cebine muhtemelen. Maaşından ondan dışında giderken üstüne böyle 25 altın veriyor. Al bunları diyor. Sarıp ağlaşıyor böyle. Medine'ye gidiyorlar. Medine'ye tabii orada elhamdülillah artık rahat yeriyor oradan. O çocukları tabii büyüyorlar. Ufak çocuğunu okula veriyor. Bir okula müdür oluyor muhtemelenler. Ama genç olmuş onu görmeden ben. Öbür oğlu büyük olan adı Şaban. Onunla da ama genç tanıştım o muhtemelen. Şimdi pişman olmuş akan böyle. O saatçi dükkanı vardı. Menaha çarşısı vardı. Menaha. Şimdi yok yıkılıyor muhtemelen böyle. Menaha çarşısı. Bab-ı Selam'ın sağ tarafı meydandı. Açık böyle. Genel meydanda böyle. Onun karşısından böyle yukarı çıkıyor böyle. Oradan bir cadde vardı zaten. Menahar cadde vardı böyle. İki tarafı dükkanlar vardı böyle. Gölgelik var onun tarafında böylece. Dükkanlar vardı. Orada bu saatçiydi. Tabi oradan geçiyorum böyle bir saatçi görüyorum ama kim onu bilmiyorum muhtemelen böyle. Sonra tanıştım kendisi muhtemelen böyle. O da Şahfendi Allah'ıma derisin. Onu da Allah dostu derdi kendisi muhtemelen böyle. Onu tanıştım bu şekilde. Şimdi ben de babam İpek'ti muhtemelen böyle. Ben tabi bunu İpek Dolu'nu duyunca bunlar, bu da bunu ili gösteriyor bana karşı böyle. İpek Dolu'nu bu şekilde. İşte kimler falan deyince ben de bilemiyorum dedim böyle. Ama dedim amcam geliyor yakında. Hacı geçiyor amcam. Amcam onun yaşadığında amcam da böyle. Onları konuştum böyle böyle. Amcam rahmetli geldi ama onunla görüşmesi olmadı. O Mekke'ye gitmişim derim sana böyle. Mekke'ye gitmiş. Onunla görüşelim onlara böylece. Allah rahmet eylesin inşallah. Allah dostlarının sözleri de farklı mı? Fazla böyle böyle. Şimdi şair vardır. Şiir yazar. Edebiyatçıdır böyle. Kuvvetli kalemi. Nasıl yazılan böyle? Düşerken zorlarak ama. Uydurma için kafiyeleri böyle. Bu yavaşın böyle. Yani şu kelime bu kendisi şeyin böylece. Kendisi zorlarak böyle böyle. Hak dostları öyle değil muhtemelen. Onlarınki neye benzer? Yerden kaynayan pınara benzer. Diğer şairler doldurma havuza benzerler. Bazı havuç yapmış, buna su doldurur dışarı doldurur. Hak dostlarının da şeyleri gönülden gelir muhtemelen. Bu okuduğu yerine değil mi? Onu yazan Derviş Yunus. Okuyan o Derviş'ten selamlar. Allah'a şükür elhamdülillah. İkimiz böyle gel Allah'a şükür elhamdülillah. Şimdi ayet-i kerim Mevlamize buyurmuştu oku muhteremler. Demek bir insan bir hayli bir şey yaparsa en aşağı 10 katıyla mükafat alıyor. Yani bir yok muhteremler böyle. En aşağı 10 katı böyle. 20 olabiliyor, 30 olabiliyor. Niye herkesin bir olmuyor bu? Eşit olmuyor. Şimdi ekin tarla böyle. Yan yana iki tarla, komşu tarlalar böyle. Aynı dönüm, aynı hektar, aynı ölçü, aynı tarla, aynı toprak, aynı yağmurla ıslanıyor. Biri diyelim ki 5 ton oldu, 3 ton oldu muhtemelen böyle. Neden? Öbürü tarlasına bakar muhtemelen böyle. Tarla bakar böyle. Yani bunu neyse artık böyle, şimdi tabii traktörle mesela. Bunun sürmesi, mürmesi, şu artık temizliği, yaban otu tanıtılması böyle bakar şeyine böyle. Meyve ağacı da böyle. Meyve ağacı var, bakımsız oluyor böyle artık. Öbürü budar, her şeyin zamanında yapar. Demek ki kulda bir gayret de lazım. Veren Mevlam. Veren Mevlam. Kul, Rabbimin kulu. Hepsi aynı kul böyle. Sebep, aynı sebep. Aynı toprak, aynı şunlar böylece. Ama kulun gayretiyle orantılı adalet bu. Adalet muhtemelen. Adalet muhtemelen. Öbürü tembel tembel yatıyor böyle. Tarısına girse bile bir aynı görüşüne gidiyorum. Bir uyku çekiyor orada muhtemelen. Durma öbürü çalışıyor. O zaman bir çekiyor. Tarısına geç gider. Kahvaltıya da yapar. Keyif verir böyle böyle. İkisi bir olmuyor, olmuyor muhtemelen böyle. İbadet devi Allah konuyor. İbadet devi Allah konuyor böyle. Demek ki aynı camiye gidiyor. Aynı cemaate mensup, aynı imama uyuyorlar. Aynı namazı kılıyorlar, beraberce kılıyorlar. Giriş çıkış bir ama sevabı da değişiyor. Neye değişiyor? Kuldaki gayret muhtemelen. Aşk, muhabbet, ilahi aşk cezim muhtemelen. İstek ben muhtemelen. Demek ki kul biraz gayret ederse ibadetini çoğaltmıyor. Ama ne değişiyor? Kalite değişiyor, kalite değişiyor, kalite. Yani meyve mesela, meyvenin düşünce kalite şu an düşüyor muhtemelen böyle. Kalite düşüyor, şu an düşüyor. Topluk topluyor böyle, o da beton yapıyor ama satışa gelince az para geçiyor muhtemelen böyle. Kalite böyle, ibadet de böyle muhtemelen böyle, ibadet de böyle. Şimdi tabi baştan namaz, yani namaz böylece. Yani namaz çok acele kılınıyor namazdan hatırlayan böyle. Bir fukuhadan biri buyuruyor. Eğer bir hoca diyor namazdan bahsetmeseydi sohbetine diyor onu dinlemeyin diyor muhtemelen benim. Eğer bir hoca diyor sohbetinde namazdan bahsetmezse onu dinlemeyin diyor muhtemelen benim. Demek ki ağlatıyormuş yani cemaatine. Hikayesinde bunlara böyle. Tırcı bir hikaye okuyor. Onu güzel bağlanıp anlatıyor böyle. Tek kelimeler ekliyor, çıkarıyor, eksi, artar derken bu şey böyle. Hitap ediyor güzel böyle. Hoş oluyor ama namaz olmuyor ki muhtemelen. Namaz olmuyor muhtemelen böyle. Namaz olmuyor muhtemelen böyle. Böyle namaz ibadet. Allah kulluk, miraç, dinin direği muhtemelen böyle. Ya İslam'ın ikinci şartı. Şart. Olmaz, olmaz yani böyle. Olmadır yani böyle. Nasıl olmuyor? Şimdi namazın tabii iki yüzü var böyle, yönü var. Biri dışı, bir işi var böylece. Dışı işi var böylece. Şimdi bazı insan vardır, dışında bir özürü var dışına, dış yönünde. İşi sağlamdır ama. Öyle insan vardır, dışı sağlam, işte özürü vardır böyle. Meyve de böyle. İnsan bazen bir elma alıyor. Bakıyorsun elma kıpkırmızı. Çok güzel bir elma böyle. Kesiyorsun. Allah işi çürümüş mü? Çürüşke böyle bak. Bazı elma dışı pek gösteremez. Lekeli mekeli olur. Ama işi çok güzel çıkar. Böyle. Kabuza bu hepsi onu böyle. İnsanlar böyle insanlar böyle. İnsan dıştan böyle iyi görünür. Ama içi bak farklı mı? Farklı böylece. Şimdi namazın iki yönü var. Biri bedene ilgili, ruhla ilgili. Bedene ilgili, ruhla ilgili böyle. İkisi olması gerekiyor ama böyle. İkisi de böyle. Yani birini boş veremeyiz insan böyle. Bedene ilgili, ruhla ilgili böyle. Nedir bedene ilgili? İşte fıkıh denen ilim, bununla ilgili. Bedene ilgili böyle. Ayakta duruşu. Şimdi çok kişi ayakta duruşu ne ayakta böyle açıyor. Şey, V gibi ayak açıyor böyle. Sağa sola böyle. Ama kuşları kıbleye bakmıyorlar muhtemelen böyle. Namazda bedenin hepsi ne yapacak? Hep kıbleye bakacak muhtemelen böyle. İki ayak düz olacak böyle. Birine paralel. Arada bir el sıcak, ayak sıcak. Mesela açmıyorsa fazla. Hanefi de böyle. Açtırı şahabı da ayaklar muhtemelen. Hanefi de paralel olacak bu şekilde. Düz olacak böyle. Parmak kuşları kıbleye bakacak böyle. Önce böyle. Tam dengeli olacak böyle şey. Hatta bir insan namazda ağırlığını tek ayağına verse, el namazını kılsa mekruh bak muhtemelen bak. Bak muhtemelen böyle. Adalet bak da böyle. Eşit olacak böyle böyle. Bir ayağına yaslandı böyle, öyle kılıyor bu şekilde. Bir ona vermedi böylece. Ama mekruh olur muhtemelen. Kerahat böyle. Adalet böyle olacak böyle. İki ayak eşit ağırlık olacaksın. Olacaksın böyle. Baksak bunlar böylece. Sonra tabii el bağlanması. Bundan bir anlamı var muhtemelen böyle. Allah var mıdır be? El bağlamaz. Ne de el bağlamaz değil mi? Böyle el pençeleri, el pençeleri bakıyor, taş duruyor böyle. Var mı değil mi? Böyle ne de? El pençe duruyor karşısında el pençe. Ne dedim böyle? Saygı, sevgi, itaat. Kesin itaat edelim benim böyle. Teslim edelim benim böyle. Bak böyle. Şimdi el bağlamaz ne o el bağlamazsa? Ama böyle bir lavabalik değil mi? Lavabalik gibi. Başlayalım böyle. Mesela tekbir aldı. Allah'a ver. Eller burada böyle. Gevşeklik, tembellik, bir lavabalik böyle. Yani saygısızlık değil mi o da böyle bak. El bağlama halk arasında dönür mesela. El pençe durma karşısında bir el pençe durma böyle. El bağlama böyle bak. El bağlama bu şekilde böylece. Elle sıkı hocam böyle. Geçiyor muhtemelen böyle. Hocam böyle. Ve sağ el üstüne geliyor muhtemelen. Nedir sağ el? Ruh. Daima İslam'da sağ hep hayır için kullanılıyor böyle. Amel defteri bak sağdaki sahibim muhtemelen. Sağda günah yazıyor muhtemelen böyle. Hep sağ hayır için kullanıyor bak. Hatta bunun amiri bu sağdaki. İki melek bu amirin verişi böyle. Bir insan bir sahibi işleyince hemen bu yazıyor ki üstü tanışmıyor. Anında alıyor yani görüntüyü neyse alıyor yapıyor böyle hemen böyle. Kul bir günah işledi hem yazamıyor bu. Amir var ya soruyor. Bak şahrama baktı şöyle yap böyle yaptı ne yapayım? Bekle biraz, bekle. Belki tevbi şey yapar, bakan bakın. Belki bir amel-i salih işler bir şekilde böyle. Bir zaman bekliyorlar. Onların tabii ölçüsü onlara göre böylece. Eğer o bekleme müddeti içerisinde kul mesela yaptı, altı, anladı, tevbi etti. Tam hiç yazmıyor mu tabak sefer. Tevbi etti ama böyle pişman oldu ki kişiye bakışma da yani. Tevbi etti ama böyle dile değil bir hesabı böyle. Tevbe tam böyle bir düşündü küçük aklına geldi. Yani levvame makamında olan kişi de bunu yapar. Levvame makamında. Lev, kırama kendine böyle. Kalk kendine böyle. Emmare olan kişi günah işler, pişman olmaz. En son tevbe dese bile din ucuyla mutlu yani. Bir şey olmaz böyle bu. Bu günah silme yetmez buna hatırlar böyle. Günah silme yetmez bunlara böyle. Devam olan kişi ne yapar böyle? Eyvah ben niye onun kalbini kırdım? Niye ben harama baktım? Niye ben yalan söyledim? Niye ben şöyle yaptım? Yatı namaz kılar da namaz kıldı ama sonraki toparlar. Allah namaz kıldı ama bir daldı böyle. Kapat bir yere daldı. Hep bu düşünürken namaz bitti ama böyle. İçini kardı o zaman. Levham sahibi. Levhame. Kendi kardı böyle. Allah Allah. Ya bu namaz oluyor namazın böyle. Kardı o zaman böyle. Kendisini. Şimdi tevbe eder. Öyle tevbe etti ki. Bak. Bak. Öyle günah işledi. Şimdi pişman oldu. Nadim oldu. Kahroldu kendi kendine. Öyle tevbe etti ki. Bu sefer o tevbeyle hem günah silmenin dışında bir de sevap da oluyor mu? Yani günah geçiyor bu tevbesizdir bu. Geçiyor mu? Ne diyor sağdaki melek şimdi? Bak bu refikimiz, refakatçimiz yani böyle şu günah işlemişti. Ne kadar günah şu kadar yazacaktım bu şekilde. Bu kadar sevap alıyor bu tevbesinden. Günah yazılmadığı gibi yok sevap yazılmıyor böyle. Yazılıyor böyle. Hep bunda ne gibi? Allah'ın hasreni değil mi demişler? Hadi bak. Hasenat'a böyle. Buna giriyor böyle. Şimdi demek ki namazda ne yapmak gerekiyor böyle? Sahil sonuza geliyor böyle. Bunu kavruyor böyle. Yani iki parmak bileğe kavruyor. Küçük parmak bir parmak da böyle. Hanefi de. Şahidiz konuyor Şafi'de. Baş parmakta küçük parmak halka olur. Sol yani bileğini kavruyor böyle. Bileğini de böyle. Üç üzerine böyle. Hanefi konuyor böyle şey. Hem de göbeğin altından konuyor böyle. Şahabide göbekte göğüs arasında konuyor. Ortadan konuyor böyle şahabide. Düz konuyor böyle şahabide. Uca konuyor bu şekilde böylece. Bak el kondu. Her yerse el bağlandı. Kıble ödedi kul. Yetin etti. Allah huzurunda Celle Celaluhu. Allah huzurunda. Kişi bu bilinci insana devam edebilirse o anda hemen şeytanın aklına bir şey getiriyor bunu. 10 sene önceki mesele. Hiç lazım değil. Bomboş mesele böyle. Kafasını getiriyor bu şekilde böylece. Kişi hemen atarsa onu, namazını hatırlarsa, güzel muhtemelen böyle. Ama namazını hatırlayamadı da, şeytanın taktığı oltaya takıldı. Yuttu oltayı muhtemelen. Ya. Bak yuttu oltaya gitti muhtemelen böyle. Şeytan bir olta attı. Ona takı yuttu onu böylece. Hep kapalı, o bir kapalı muhtemelen. Kapalı böyle. Hep onu böyle. Şöyle olmuş, böyle olmuş, şöyle olur, böyle yapacak iş neyse ondan kadar takar takar böyle namazı kılar ama muhteremler. Yani kendi bilinçsiz, farkında değil, ne okuyor bilmez, namazı kılar ama. Neye namazını kılıyor bu? Şimdi beyni yükledi bu mesela, beyni yükledi muhteremler. Yani bir insan yapacak bir şey beyni yükledin mi, beyni yönetiyor muhteremler. Yani kişi namazı kılar. Yani oturur, rükû secde, hepsi yapar bunları muhteremler. Ama bilinçli olduğu için gaflet olmuş mu diyorlar. Gaflet olmuş böyle. Adam makbul olmuyor bu namazda. Olmuyor bu şekilde. Bu iş ne gerekiyor tabii? Hemen namaza kişi kendine gelmesi gerekiyor. Alt bir şey getirir anda böyle getirir. Atar böyle. Gönlüne getirir. Kafasına getirir bir şeyle. Hemen getirir anda böyle. Doğru gerekiyor böyle. Ama ben namazdayım ya. Diye. Düşünmemek gerekiyor onu böyle. Namaza kendine gelmesi gerekiyor. Sonra namazı tabii yavaş okumak muhteremler. Yavaş okumak böyle böyle. Okumak böyle. Bazı kişi mesela yanında insan namaz kılıyor. Bakıyorsun böyle. Daha insan Fatiha'yı bitirmeden o hemen rükû secde iki rekate kalkıyor muhterem böyle. Ne zaman okudu? Hızlı okumak olmaz. Olmaz muhterem. Olmaz böyle. Kur'an Allah kelamı bu değil mi? Allah kelamı böyle. Hızlı olmaz böyle bu. Tanrı'da okuma gerekiyor. Tanrı'da öyle. Ta'ata iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in ihdine sıratan müstakim böyle yavaş yavaş kelime kelime böyle. Kelime kelime böyle. O zaman insan gönlünün tad alma başlar işte falan böyle. Kişi okudurken duyacak ama böyle kulağa. Tabi yanındaki rahatsız olmayacak cemaatte kalırken elinde okurken biraz daha şey yapabilir. Yani kulağın duyması gerekiyor. Eğer bir insan içinden okuyor giriyor böyle. Hiç ses çıkmıyor şey yapmıyorsa bu kıraatine geçmiyor. Namaz olmaz o zaman böyle. Bu neye geliyor? Tefekkür düşünmeye gerekiyor böyle. Yani o ayeti içinden geçiriyor, kalbinden geçiriyor. Allah-u Teala. Kıraat mı tek okuma. Tasvir huruf. İsmail nefis diyorum. İki şart var böyle. Tasvir huruf, İsmail nefis. İki şart böyle. Tasvir huruf harflerin tasvir etmesi, çıkarması yerinden böyle. Elhamdülillahi böyle. Tasvir huruf. İsmail nefis kendi durması gerekiyor bunlar böyle. O zaman kıraata geçiyor bu kadar böyle. Ne geçiyor böyle? Kişi okuduğunu kendi duyacak böyle, duyacak böyle. Aklına onu verince böyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim derken böyle. Aç anlamını tabii düşünelim böyle. Böyle. Okuma gerekiyor. Tabii rükuda aynı şekilde böyle. Rükü etti. Allahu Ekber. Allah huzurunda ki rükü var. Rükü geliyor. Allah huzurunda böyle. Yani saygı Allah'a Celle Celaluhu böyle. Rükû, secde bir Allah yapılır muhtemelen böyle. Yani kıyam Allah yapılır ama kıyam niyete göre değişebilir. Ama bir insan, bir heykeli olsun, taşı olsun, insan olsun böyle önünde eğildi mi, rükû eğildi mi, diye gider kıyam, kâbı muhtemelen böyle. Osman Paşa Hazretleri muhtemelen, Peygamber Kahraman Müdafi, Allah'a emanet muhtemelen, Osman Paşa, gerçek paşa, İslam paşası o böyle. İslam paşa böyle. Bu da bir savundu böyle Plevne'yi. Orada bitti muhtemelen. İyice de bitti. İslamlı yardım gelmiyor. Yollarda işçilerini almış kalmış böyle karma karta. Bir yardım gelmiyor. Ruslar etrafını kuşatmışlar. Ruslar durmadan yardım da geliyor. Ağır toplar, devam şahları geliyor. Artık baktı ki orada bitince tabii savunacak bu şekilde böyle. Sonra gece karar verdi, topladı erken harbiyesini. Gece bir yarım hareketiyle, yani süngü takıp, yarım hareketiyle, bunu deneyecekler bu şey böyle. Oldu bu şey böyle. Halk duyuyor bu seferdeki Müslümanlar. Onda bu sefer araba yükleyip çıkınca, bizim haber oldu muhtemelen böyle. Bu gene yarım hareketinde attı üzerine bu, vuruldu muhtemelen, yaralandı böyle, düştü altından düştü böyle. Mahdi bir şey yapamayacaklar, sonra teslim oldu böyle. Ölmeye başlamış şekilde. Bu teslim oldu muhtemelen. Düşman komutanı bunu teslim aldı tabi öyle. Başkomutan bunu gönderdi. Başkomutan bunu Moskova'ya gönderiyor. O zaman çağırdık da böyle. Komünist en güzel anlıyor bu. Oraya gönderince şimdi çağırıyor ki gelsene de Osman Paşa diyor. Merak etmiş lan böyle. Onun savunmasını. Bana bir saygı yapsın bakalım böyle. Önümde bir. Eğilsin yani böyle. O ölmüş Rus'u, onu çarı denen Rus'a da böyle. Yani onun önüne gelen bile eğilmiyor, rükü eğilmiyor, ölmüyor böyle. Çarı önünde eğilmiyor bir şekilde. O da bana yapsın bu saygıydı böyle diyor. Diyor ki Rus komutanlar çarına, o yapmaz yani sana böyle. Yani ölürsün, o başını verir, yani dinlemez, yapmaz yani böyle. Yapması, zorlarız yok, yapmaz. Çarı düşünüyor, onun kolayı var diye böyle. Ne yapayım muhtemelen, çarı bakın böyle. Salonuna, tahtımın salonuna yan duvardan bir küçük kapı açtı dedi. Küçük kapı böyle. Alçak kapı böyle. Ancak insan elip girecek o zaman böyle. Böyle. Böyle girsin ya buradan bak bak. Alçak böyle kapı yaptı böyle. Ayrı böyle. Oraya. Orada elip girecek bile. Ancak girecek bu şekilde böylece. Onun başına getiriyorlar. Tabi bir kapıyı götürmüyorlar. Oraya getiriyorlar. Yok başına kapı. Bana efendim işte buna işte dışarı girmeni. Peki diyor. Bakıyor. Eğilmiş lazım. Oturup gülüyor muhtemelen. Beğeniyor. Oturup gülüyor muhtemelen. Oturup gülüyor. Oturup da daha saygısızlık oluyor muhtemelen. Gülüyor. O zaman çağır bunun zekasını hayran kalıyor. Buna kılıcı iade ediyor böyle. Serbestsin muhtemelen. Kez burada falan böyle ikincisine. Şimdi bakın rükû etmemek için o zaman başlamam. Ne yapıyorum ben? Etmemek için böyle bir kula. Şimdi böyle. Yani başka imkan yok. Esir. Ellerini tutsa ellerini bu şekilde. Bak, ondaki cikadını çalıştırıyor. Oturak böyle. Oturak böyle giriyor böyle. Giriyor. Şimdi namazı rükü. Allah huzurunda değil mi? Eğilince ama ne oluyor? Çok çabuk hemen rüküden ayağa kalkma. Rüküde rükü tesbihatı muhtemelen. Ve secde tesbihatı ediyor onlar da. Allah'a tesbih etme azametini, yüceliğini, âlâ, azim diyor. Azim azamet ayaktayken, rüküdeki bu. Bunlar çok böyle pasif. Öyle geçiyor bunlar böyle böyle. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. En çok üç defa böyle. Ama ne gerekiyor? Böyle tanı tanı böyle böyle. Yani Allah-u Teala'yı böyle sayı azametini Allah'ın hatırlayarak böyle. Yavaş böyle. Secde farz. Elime farz. Tesbihat sünnet. İstememe. Bu nedir namazın böyle meyvesi bunlar. Katı bundan böyle. Teşvata böyle. Yavaş böyle. Acele etmeden namazda böyle. Yani ömrümüzün bir dakika daha çok namaza geçsin. Bir dakika daha fazla geçsin namazda. Bir dakika daha geçsin namazda böyle. Yavaş da sürdü böyle. Ondan sonra ayağa kalkış yavaş böyle. Kalkın böyle. Semi Allahu limen hamideh. Allah'a emanet. Semi Allahu hamideh. Oğlum ya. Muhatabın kim? Hitabı kime diyorsun ama ya sen be? Kim karşı muhatabın? Muhatabın düşünün. Kim muhatabın? Yavaş da böyle rüküden. Semi Allahu limen hamideh. Kalktı. Tam kalktan sonra ağzı yerdikten sonra da Rabbena lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd diye alabiliyor. Birkaç rivayeti var. Rabbena ve lekel hamd. Rabbena lekel hamd. Şimdi semia işitti anlamı geliyor. Semia fiil. Faili Allah. Semia Allah işitti. Buradaki işitme ecab anlamına geliyor. Semia. Allah-u Teala bunu işitiyor ve Allah bunu icabet ediyor, kabul ediyor böyle. Limen hamide. Kim Allah'a hamd ederse, hamd ederse, hamd şükür ayrı olmuyor böyle. Arada fark var böyle. Hamd, an deniyor genel, şükür has, özel. Daha kısa, işlerin nokta oluyor böyle. O konu girmeyelim tabii muhtemelen. Bir hamd konu girsem çok uzun bir şey böyle. Burada hamd diye bak. Semi Allahu limen hamideh. Sonra he var ama böyle. Hamidehu yani. Duruşun öyle duruyor böyle. Hu zami Allah gidiyor burada. O Allah işitiyor. Bana kim hamd ederse. Cevap, icabı kabul alınıyor. Ayak kulu kalktı. Ne yapacak burada? Allah kulunu görüyor, işitiyor ve Allah kabul edecek bunu hamdini. Ne gerek için burada? Hamdine gerekiyor böyle. Orada hamd yok. O da haber. İhbar deniyor buna böyle. Allah-u Teala hamdını işitiyor, kabul ediyor. Böyle. Ama hamd yok daha böyle. Şimdi ne yapacak? Hamd o kanun içine giriyor böyle. Kalktan sonra Rabbena velekel hamd. Allah'a hamd sen sana mahsus böyle. Kuşa bakacak ki böyle yerler gökte aşver işte böyle. İnsanlar, dağlar, taşlar, akan sular böyle. Yaratan kim? Mevlam hatırlar böyle. Hamde layık, övgüye layık Rabbimiz böyle. Rabbena leke. Bu da lam var. Ke zamir. Yani muhatap sana anlamına geliyor. Mefhul zamir deniyor buna böylece. Sana anlamına geliyor böyle. Sen değil ama. Sen başka, şey başka böyle. Sen fail zamir oluyor böyle. Yani sen bu işi yaptın. O fail zamiri. Bu mefhul zamiri. Çünkü hamd eden kul. Fail kul var böyle. Mefhul Mevlam var böyle. Rabbena lekel hamd. Yani her harfinde bırakın kelimesini yani işlemel detayına girsek her harfinde ne denir konu? Rabbena. Aslında bu da ya Rabbena. Bas ya böyle. Onun için Rabb'i üstün olur böyle. Böyle. Harfinde olduğu için böyle şey. Harfinde geldiği için hasbediliyor. İrabı kalıyor diyor böyle, böyle. Rabbena. Ey bizim Rabbimiz. Bizim Rabbimiz. Bizim. Namaz hepimizin böyle. Bütün namaz kılanların böyle böyle. Her namazda bunu söylüyor böyle. Bütün namaz kılanlarına bir tercüme oluyor. Herkes böyle böyle. Bizim Rabbimiz. Yani ağaçtan ferşe hepimiz böyle. Lekel hamd. Leke. Lam. Lam'ı tahsis ediyor böyle. Leke. Ke sana. Hamd sana mahsustur. Hasen sana mahsustur. Yani senin hakkındır. Ancak sana özeldir bu hamd öyle. Yani başkasına bunun hakkı yok hamd tabi. Ölmeye böyle. Kim hakkı yok başka böyle. Efendisi akıllı. Kim yarattı? Onu akıllı kim yarattı muhtemelen böyle. Şey, yok güzeldir, fiziksel güzeldir böyle, şudur budur. Ona güzeli veren kim muhtemelen böyle. Yani ana karnında kim istediği şeyi alabilir, tipi alabilir. Ya ya. Ana karnında kim karışıyor yaratılışına değil mi öyle? İşte Allah'ım benim kaşım kara olsun, gözüm şey olsun değil mi? Şey olsun değil mi? Diyemiyor sen böyle. Karışamıyor böyle. Anama da karışamıyor. O halde yapamıyor ne olur böyle. Rabbena lekel hamd. Hamd anı senin hakkın. Yaradan sensin, yöneten sensin. Her şeyin dilediğini yetki veren sensin almış şey böyle. Bunu ayet söylemeye gerek yok buna. Rabbena lekel hamd böyle. Rabbena ve lekel hamd. Ondan sonra hamdtan sonra kuma secdeye gidiyor bu işte böyle. Hakikaten inşallah. Dile tarif Fatiha.